Mamie muzyka Astora Piazzoli, Piotra Mosa i Edwarda Elgara. Niedziela, 13 października, godzina 18. Bilety na bilety24.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 września, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rząd wydał dotychczas ponad 620 milionów złotych na usuwanie skutków powodzi. Przywódca Hezbollahu zabity, organizacja potwierdza i grozi. W Gdyni trwa wielka gala wieńcząca festiwal filmów fabularnych. Poznaliśmy pierwszych laureatów. Do tej pory na usuwanie skutków powodzi rząd wydał ponad 620 milionów złotych. Usłyszeliśmy podczas dzisiejszego nadzwyczajnego posiedzenia rządu. Premier i jego ministrowie przekazali informacje dotyczące aktualnej sytuacji na zagrożonych zalaniem terenach województwa zachodniopomorskiego. Skupili się także na sprawach finansowych i korekcie budżetu na przyszły rok. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Fala powodziowa jest niebezpieczna w kilku miejscach w dolnym odcinku Odry, przekazał szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Służby skupione są aktualnie na działaniach głównie w powiatach myśliborskim i gryfińskim. Przesunęliśmy tam grupy dronowe, przesunęliśmy śmigłowce, czekają w Szczecinie. Tegoroczny budżet na razie nie wymaga korekty, mówił z kolei szef resortu finansów Andrzej Domański. Minister niestety nie wykluczył takiej opcji. Na bieżąco analizujemy informacje o stratach, równolegle stronę przychodową i wydatkową budżetu. Trzeba powiedzieć otwarcie, że prawdopodobieństwo takiej nowelizacji wzrosło. W tegorocznym budżecie zabezpieczono 2 miliardy złotych na zwalczanie skutków powodzi. Z tych pieniędzy ponad 37 tysięcy rodzin dostało zasiłki. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Oprócz Rady Ministrów pracowała dziś także Komisja Nadzwyczajna do spraw przeciwpowodziowych. Posłowie jednogłośnie opowiedzieli się za rządowym projektem specustawy powodziowej. Szef komisji Mirosław Suchoń z Polski 2050 liczy na to, że ustawa jak najszybciej wejdzie w życie. Mam nadzieję, że nikt nie będzie zwlekał z procesem legislacyjnym. My na pewno wywiążemy się ze zobowiązania, że we wtorek ta ustawa zostanie przyjęta przez Sejm. Nie wyobrażam sobie, żeby Senat zwlekał i jakoś dłużej ciągnął te prace. No i ostateczna decyzja pana prezydenta. Komisja odrzuciła natomiast projekt poselski autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Mimo to posłowie opozycji poparli rządowy projekt, bo jak mówił Kamil Bortniczuk, są odpowiedzialną opozycją. Wszystkim ofiarom, nie tylko osobom fizycznym, którzy stracili mieszkanie, ale też firmom, rolnikom, instytucjom trzeciego sektora. Myślę, że był to z naszej strony wyraz wielkiej odpowiedzialności za państwo. Niestety z drugiej strony nie spotkaliśmy się z podobnym wyrazem odpowiedzialności. Nasz projekt, który pogłębiał te rozwiązania, był dalece bardziej korzystny dla powodzian. Jedną z kluczowych punktów ustawy powodziowej jest m.in. propozycja 20 dni dodatkowego płatnego urlopu na sprzątanie po powodzi czy finansowa pomoc dla przedsiębiorców. W serwisie Czas na zagranicę. Przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah zginął w nalocie na Bejrut, przekazały wojska Izraela. W komunikacie czytamy, że Nasrallah nie będzie już mógł terroryzować świata. Hezbollah potwierdził informację o śmierci swojego lidera. Atak na kwaterę główną Hezbollahu w Bejrucie, w którym zginął przywódca organizacji, był celem wojskowym uzasadnionym w świetle prawa międzynarodowego, powiedział rzecznik izraelskich sił zbrojnych Daniel Hagari. Podczas gdy Hezbollah dąży do maksymalizacji szkód cywilów, Izrael stara się je zminimalizować. Nasza wojna nie toczy się z Libańczykami, nasza wojna toczy się z Hezbollahem. Hezbollah pod dowództwem Nasrallaha zdecydował się dołączyć do wojny, którą rozpoczął Hamas. Ta decyzja ma swoje konsekwencje. Hezbollah to nie tylko zagrożenie dla Libanu. Hezbollah, wspierany przez reżim w Iranie, jest zagrożeniem dla świata. W odwecie Hezbollah zaatakował Izrael 40 pociskami rakietowymi z terytorium Libanu, poinformowały siły obronne Izraela. Wielkie Święto Kina w Gdyni powoli dobiega końca. Trwa uroczysta gala wieńcząca słynny festiwal filmowy. Nasz reporter Józef Niewiarowski jest na miejscu i śledzi na bieżąco, w czyje ręce trafiają statuetki. Dziś na ceremonii wręczania nagród i zamknięcia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nagrodę publiczności otrzymał film Zielona Granica w reżyserii Agnieszki Holland. Pracując nad nim i pokazując go, zetknęliśmy się z bezmiarem nieszczęść, cierpienia, przemocy, kłamstwa, pogardy i dehumanizacji. Ten ból wciąż trwa. Sytuacja na granicy białoruskiej nie zmieniła się po zmianie władzy, a pod pewnymi względami zmieniła się na gorsze. Napisała w liście reżyserka. To wyjątkowa okoliczność, ponieważ film miał premierę jeszcze w zeszłym roku. Za całokształt twórczości platynowymi lwami został nagrodzony reżyser, ale przede wszystkim mentor polskiego kina Wojciech Marczewski. W momencie, kiedy się dowiedziałem, zostałem powiadomiony, że taka decyzja powstała, mam dostać, to sobie pomyślałem, To już? Reżyser ucieczki z kina Wolność nie nakręcił własnego filmu od ponad 20 lat, choć jak powiedział, nigdzie się nie wybiera. Pozostaje mentorem i nauczycielem dla młodych twórców filmowych. Dodajmy jeszcze, że laureatami nagród za najlepsze główne role zostali Sandra Drzymalska i Jacek Borusiński. Jurorzy wyróżnili ich za kreację W białej odwadze i w rublu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Przy Łazienkowskiej, tuż po drugiej stronie ulicy Odrядowej Trójki, trwa sobotni szlagier PKO BP Ekstraklasy. Legia Warszawa do przerwy remisuje z Górnikiem Zabrze 1-1. Wcześniej odbyły się jeszcze dwa spotkania. Raków Częstochowa pokonał Puszczę Niepołomice 2-0, a Motor Lublin wygrał ze Śląskiem Wrocław 2-1. Lepiej od piłkarzy nożnych spisali się koszykarze Śląska, którzy pokonali z kolei Legię Warszawa 77-70 w półfinale turnieju o Super Puchar Polski w Radomiu. W jutrzejszym finale Śląsk zmierzy się z Kingiem Szczecin, który wyeliminował Trefl Sopot 83-76. W Superlidze Szczypiornistów Wybrzeże Gdańsk potrzebowało rzutów karnych, by w meczu piątej kolejki pokonać Gwardię Opole. Mecz skończył się remisem po 27, ale rzuty karne lepiej wykonywali gdańszczanie i było 4-3. Chrobry Głogów pokonał Piotr Kowianina 38-29, a MTS Kwidzyn przegrał ze Śląskiem Wrocław 26-29. Liderem Industria Kielce. Grali dziś też siatkarze. Asseco Resovia przegrała z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 2-3, mówi Bartosz Kwolek z Warty. Na pewno wejście w mecz było bardzo, bardzo ciężkie, bo dwa dni temu tak naprawdę graliśmy mecz o Super Puchar i też tam graliśmy 3 godziny, także wyszliśmy obronną ręką i wydaje mi się, że był to sprawiedliwy wynik koniec końców. Chyba zadecydowały gdzieś tam w tym tiebreaku to chyba kontry. Dużo broniliśmy i gdzieś tam te piłki chłopaki skończyli. Ciężki tydzień, ale zakończony i zdobyciem Super Pucharu i wygrał na ciężkim terenie, także jesteśmy na pewno zadowoleni. I na koniec jeszcze raport z Chile, gdzie ściga się Orlen Racing Team, czyli Kajetan Kajetanowicz czy Maciej Szczepaniak, którzy mają za sobą dobrą pętlę, podczas której uzyskiwali czasy w czołowej trójce klasy WRC2 Challenger. Reprezentanci Polski, unikając większych problemów, powiększyli przewagę nad czwartą z załóg. Pierwsza pętla, sobotnia pętla rajdu Chile za nami. Jesteśmy cały czas w grze, walczymy o podium. W tej chwili jesteśmy na podium WRC2 Challenger. Cieszę się, bo inne odcinki specjalne, a też czuję się na nich dobrze. Inny trochę dobór opon, na niektórych odcinkach może lepszy, na niektórych trochę i trudniej. Natomiast cały czas dobre wyczucie, bez błędów, bez jakiegoś wielkiego ryzyka, a cały czas dosyć szybko, więc wszystko zgodnie z planem. Sport w Trójce wróci za 2 godziny. Przed nami zimna noc, na przeważającym obszarze jedynie od 4 do 8 stopni. Cieplej będzie tylko na wybrzeżu i miejscami na południowym wschodzie, tam około 11. I tam, gdzie wyższa temperatura, może także spaść deszcz. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Ludzie. Od lat opowiada o tym, co dzieje się w Brukseli. Przewodnicząca komisji ma na miejscu zobaczyć, jak wygląda europejski mechanizm obrony cywilnej, działa w praktyce. Komisja Europejska przekazuje informacje pozostałym państwom, a następnie... Jak wygląda jej praca? Ile kilometrów pokonała już, przemierzając korytarze w Brukseli i Strasburgu? Co robi, gdy odpoczywa od opowiadania o unijnej polityce? Beata Płomecka. To ona będzie kolejną bohaterką pasma Ludzie. Zapraszam w poniedziałek po 23. Beata Płomecka. Michał Nogaś. Ludzie. Ludzie. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek. Nie wytrzymam, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na mililitr. Olejek gosikowy. Płyny stomatologiczne. Wskazania. Produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Takiej powodzi nie było od 27 lat. Opadająca woda odsłania ogrom zniszczeń. Tym ludziom trzeba pomóc. My chcemy pomóc. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Press Grupa łączą siły w akcji Razem dla Was. Zbieramy pieniądze i dary trafią do najbardziej potrzebujących. Środki można przekazywać na konto Fundacji TVP, a dary zostawiać w ośrodkach regionalnych oraz siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Jesteśmy razem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. W sobotni wieczór witają Państwa Michał Jakubik oraz Michał Grabek-Grabkowski. Mamy 11 minut po 21. Zaczynamy. Jazz and Bass. No jakoś nam się zagęszcza atmosfera i tłoczno zrobiło w naszym klubie. No zespół już na scenie, więc może pozwólmy mu się pomału rozgrzać. No nie będę oszukiwał, że to miłe uczucie powiedzieć do trójkowego mikrofonu. W końcu jest, w końcu się ukazała i mamy ją od wczoraj dokładnie. Dance No One's Watching. Tak zatytułowany jest nowy, świeżutki, jeszcze gorący materiał od zespołu Ezra Collective, któremu przecież tak bardzo kibicujemy w audycji Jazz and Bass. Przesłuchany materiał oczywiście przeze mnie, mam nadzieję przez Państwa również. I nie wiem, czy tak do końca w tym momencie można zespół Ezra Collective zaklasyfikować i włożyć do tej szuflady, gdzie tylko stricte jazz jest napisane. Bo chciałbym powiedzieć, że wiele się dzieje na tej płycie. Rzeczywiście ma ona, jak na ówczesne standardy, 57 minut, czyli długo. Dużo jest tracków, fragmentów muzycznych na tym albumie, krótszych, dłuższych, ale z drugiej strony słuchając tej płyty odnosi się wrażenie, że ta muzyka tworzona przez ten kwintet z Londynu oparta jest na tych patentach, które one są mocno taneczne, ale znamy je już z płyty chociażby Where I Meant To Be. No i to są, tak jak powiedziałem, rozrywkowe, mocno taneczne, zabawowe tematy, schematy można też powiedzieć, no ale kiedy zagłębiamy się w takie myślenie, czy ta muzyka jest do siebie podobna, czy nawet powtarzalna, no to ta wspaniała, rozrywkowa, jeszcze raz użyję tego słowa, atmosfera i aura albumu sprawiają, że nie pozostaje nam nic innego, jak tylko cieszyć się tą płytą.

LL Cool J, panie i panowie, tak, z dumą można powiedzieć, że w 2024 roku mamy nowy materiał od tego legendarnego amerykańskiego rapera, bo historia w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat była różna, albo mówił, że już kończy z muzyką, albo poświęcił się pracy w filmach, a tu nagle rok 2024, mamy płytę, którą to pomaga wyprodukować nie kto inny jak Q-Tip. Nie wiem, co stało się, że LL Cool J postanowił zaprezentować materiał, który już kilka lat leżał w szufladzie, no ale okazuje się, że wyszło z tego naprawdę fajne rapowe dzieło. Zaprosił wielu gości, praktycznie w każdym utworze ktoś pomaga LL Cool J-owi stworzyć ten klimat. Tutaj Sona Jobarte, ona jest z Gambii, z zachodniej Afryki, która przy pomocy instrumentu, który ciężko mi jest teraz określić, i swojego głosu dodała tego klimatu do utworu Black Coat Sweet. No idąc tym hip-hopowym torem, bo uważam, że w jazz and bass mało jest tego hip-hopu. Friday, little Emmett reached his limit. School was whack, he wasn't with it. His man told him that he could make some dough, delivering packages for Mac Money Joe. So he said, cool, yo, I need a hustle. Yo, hook me up. Plus I need a pistol, a 380, a 22 or a 25. I'm gonna get large, kid, I'm all the way live. But he was sadly mistaken. Now he's locked up, he's doing time and he's thinking. One Saturday, sweet Renee ran away. Couldn't take mom's yelling, didn't wanna stay. Her girl told her that she could get quick cash, going on dates for Pimp Daddy Nash. She said, well, I don't know, I gotta meet him. You say he's fly, I gotta see him. The next thing you know, she's out late nights, making dollars for Nash, wearing her skirts tight. Now she's a victim of the system. Man, what happened to her dreams and her ambition? Mr. Fillmore, he owns a grocery store. It's a small little shop, the children call him Pop. But of course he keeps a shotgun, just for protection, cause he's got a little grandson. On Sunday, while he was there cleaning, he heard the front door slam, a lady screaming. He grabbed the shotty and walked out from the back. All he saw was two kids wearing black ski masks. He fired, they fired, all at the same time. Now there's a funeral Wednesday at 8:45. Sights in the city got people quiet. Sights and sounds in the city. You know what I'm saying? People dying, innocent victims. The babies ain't got no future. What are we gonna do? brothers can't make a buck. Just some of the sights and sounds, that's all. Guess I'm just gonna get my. Tak dobrze, encyklopedii muzyki hip-hopowej nie mam zakodowanej w pamięci. Nie jestem pewien, czy był pierwszy, ale na pewno na zawsze będziemy pamiętali, dziękowali mu za to. Nieodżałowany guru, który tak wymownie połączył hip-hop i muzykę jazzową i to wszystko na początku lat 90. na swoich nieśmiertelnych składankach, na swoim projekcie, który nazwał Guru Jazz Matas. Guru, przypominam, jedna, druga duetu Gangstar. 21:31, Jazz and Bass na antenie Trójki. Polski jazz gra od minionego tygodnia na naszej antenie. Cytując klasyka, kto nie słuchał, ten trąba. Jazz po polsku zagości, myślę, na stałe w naszym dwugodzinnym paśmie w sobotnie wieczory. Pięknie to wszystko zostało ujęte, jeżeli chodzi o temat polskiego jazzu, na albumie Generacja Jazz. I ten album dziś też jest z nami. teraz będę czytał. Generacja Jazz to projekt pokazujący fragment nowej fali polskiego jazzu, która nie oglądając się na nikogo tworzy, koncertuje i jamuje w całej Europie. W momencie żadne z obecnych na płycie artystek i artystów w trakcie nagrań nie miało ukończonych 30 lat. Dziś z płyty Generacja Jazz, która ukazała się w 2023 roku, zespół Klawo oraz Tłusty Majonez. No to był polski jazz, pora na polski bas. Podobno za dekami stanął w 2005 roku po imprezie LTJ Bukema i nieodżałowanego MC Konrada. Dziś Piotr Harland, czyli Harland jest nie tylko w Polsce znanym i docenianym graczem, jeżeli chodzi o drum and bass, ale też popularnym występującym disc jockeyem na arenach europejskich. Jego twórczość wykorzystywana w podcastach, w setach DJ-skich słynnych londyńskich producentów drum and bassowych. Addiction Records, reprezentant stamtąd właśnie. No i tym samym, bo taki był oczywiście jazz and bassowy plan, wysłuchaliśmy całości materiału, który znalazł się na pierwszej wydanej dla Addiction Records, nie mogę powiedzieć epce, ale singlu przez Harlanda, Filmy i Everything. Te dwa nagrania w 2017 roku Harland pod szyldem Addiction Records zamieścił na nośnikach. Addiction Records, label, kultowy label stworzony przez DJ-a Rossa, w Trójmieście, prężnie działający do dziś, co jakiś czas wypuszczające dobry materiał muzyczny. 8 minut pozostało do godziny 22. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś ma ochotę w sobotę pisać listy do radia, no to bardzo proszę ten adres. Do godziny 22 kultowy Danny Bird z roku 2010, potem serwis informacyjny, a zaraz po nim wracamy w drugiej części.